राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 28 फरवरी 2003 साढ़े 3 बजे गीतांसर का आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण पहले आपको प्रणाम किया है और राम जी राम महाराज बोले मैं भक्तों के चरित्र पढ़ती हूँ पाठ पूजा भी करती हूँ और ये सब करते हुए भी मुझे कोई बात याद नहीं रहती सो आप ऐसी कृपा करो कि मैं जो पढ़ूं वो सब मुझे याद रह जावे कोई या कोई आप ऐसी कोई बात बताओ ऐसी बात भगवान कर सके मनुष्य नहीं कर सके मनुष्य ताकत हो हमारे में नहीं है भाई मैं तो खुद भूल गया हूँ तुम्हारे याद कर रहा हूँ मेरी तो ऐसी बुद्धि हो गई कि मैं पूछता हूँ रात में कभी दिन है रात है क्या है आप वो कह रहे हो पूछता हूँ सोता उठो तो मैं दिन है रात है पुरानी बात तो याद है कही आजकल तो याददाश्ती के लिए कोई बात बताओ कोई उपाय उपाय है गणेश जी का पाठ करो गणेश जी का सूत्र है सूत्र में बारह नाम गणेश जी आज गणेश जी की गद्दा दिया गण नाम गणेश गण नाम गद्दा अब गद्दा जैसी बुद्धि होगी गणेश जी का गद्दा आया आज का पढ़ाई में हमारी पढ़ाई में पहले भगवान था वर्णमाला सीखी उनसे पहले आज गधा गण नाम गधा तो गधे से बुद्धि हो गई गण तो वर्ण बदले तो हो जाए गदा है भैंस है तो गदा ही इस गदे से बुद्धि हो गई ऊंधी बात बहुत जल्दी से ऊंधी बात तो फिर फर्ज अच्छा कैसे होगा संबंधित याद है इसके अलावा भी आजकल कई बातें औषधि के द्वारा भी याददाश्ती बढ़ती है संकोच नहीं है संकोच होते सुंदरी क्या सुंदरी अपने आप ही है सुंदरी कहते संकोच नहीं शंका बच के बारे में आता है। बच है, बच वाले से अब पूछा है कि भगवान ने जब भी अवतार लिया तो क्षत्रिय कुल में ही लिया, इसका क्या कारण रहा होगा? ना समझ लिया भगवान मत्स्य कच्छ वारा सभी गुण है मछली मछली बिना भगवान खुर में सब में भगवान है, सब में भगवान भगवान है। भगवान को शर्म दिया दे क्षत्रिय समुदाय में घोड़े नहीं घोड़े नगर गांव पहले उतरते थे अंत में गए तो उतर जा भगवान उतरे तो भगवान अंदाज पांडवा के यज्ञ में झूठ उठाई भगवान है। सबसे पहला पूजन भगवान व्यास आदि में थे संत सहदेव था जरासंध का बेटा, जरासंध का बेटा था सहदेव, सहदेव बता रहा भगवान भगवान है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अनो रणियान महतो महियान होता है छोटे छोटे और बड़े एक भगवान है। साफ बात कही आप मानो नहीं मानो ब्रह्मा जी है ईश्वर अंश जीव विनाशी जीव मार ईश्वर का है तो बाप ने तो मानव चाहिए कम से कम तुम्हें माता से बेटा तुम्हें माँ बाप है भगवान और दूसरे ने जाने दो माँ बाप तो मानो कम कम से कम तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सिखा तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व देव देव माता माता राम मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत राम चंद्र सब भगवान है। क्षत्रिय में युद्ध कर भगवान से युद्ध भी करने गया तो शरीर का शरीर तरह लगता है घोड़ा था घोड़ा चलो है बात नहीं है कर्ण का रो नहीं ले सल ले सल ले भगवान भगवान ही है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नहीं बन गया नहीं जुटन उठाई पूछा है कि महाभारत काल से क्षत्रिय जाति का पतन ही होता जा रहा है तो क्या क्षत्रिय का उत्थान होना संभव है या और आगे और होगा और कितना समय तक ऐसे लगेगा? कलयुग में ऐसा तो कलयुग है ना कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परिषद ही जो राजा थे परिषद सोना का मुकुट था मरा हुआ सर्व राजा ऐसे बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान को याद करो न दमयंत्री कथा पर ऐसे कर्तव्यू नहीं करता नाग से और बोलो क्या कर क्या सुना बंदा बना चुके लगे बनाम हमें प्यारो लागे दशरथ थे राज कुमार बनो मने आ बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे हे बनु मान प्यारो लागे रे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनु मान प्यारो लागे हे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनु मान प्यारो लागे हाथी घोड़ा पाल की है हाथी घोड़ा पाल की है अम्मा मोरी राजा जनक जीरी पोले बनु मान प्यारो लागे हे अम्मा मोरी राजा जनक जीरी पोले बनु मान प्यारो लागे हे रतन जड़ी तरो से हरो है रतन जड़ी तरो से हरो है अम्मा मोरी कुंडल झलकत कान बनु मान प्यारो लागे अम्मा मोरी कुंडल झलकत कान बनु मान प्यारो लागे बनु मान आछो लागे चोखो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनु महान प्यारो लाग माए मोरी दशरथ राज कुमार बनु महान प्यारो लाग मोतियन चोक पुराय लो है मोतियन चोक पुराय लो है अमा मोरी सुबरन कलश सजाए बनो महान प्यारो लाग है अम्मा मोरी सुबरन कलश सजाए बनो महान प्यारो लाग है तुलसी दास की विनती है तुलसीदास की विनती है माए वारा चरण कमल शीतलाए बनो महान प्यारो लाग है माए वाला चरण कमल चीतलाए बनो महान प्यारो लाग है बनो महान प्यारो लाग है बनो मान प्यारो लाग है अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनो मान प्यारो लाग है अम्मा मोरी दशरथ राज कुमार बनो महान प्यारो लागे वरजी थारी सूरत प्यारी लागे मारा श्या उमराव जी हो बनड़ा उमराव जी हो बनड़ा शीस की लंगी पागड़ी रतन जड़ित सिर पेच शीस की लंगी पागड़ी रतन जड़ित सिर पेच कुंडल झलकत कान में ले सबको मन खेच कुंडल झलकत कान में ले सबको मन खेच ओ रघुनंदन थारी चितवनी प्यारी लागे मारा श्याम ओ रघुनंदन थारी चितवन प्यारी लागे मारा श्या रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे मारा श्या रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे महारा श्या उमराव जी हो बनड़ा गल कंठो हीरा जड़ो गज मोतियन की माल गल कंठो हीरा जड़ो गज मोतियन की माल बीटी मेहंदी कांगनी शोभा बनी रसाल बीटी मेहंदी कांगनी शोभा बनी रसाल ओ नव छेला थारो लटको प्यारो लागे हमारा श्याम नव छेला थारो लटको प्यारो लागे म्हारा श्याम रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा श्याम होशियावर जी थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा श्याम रघुनाथ जी हो बनड़ा उमराव जी हो बनड़ा अचकन झील मिल कर रही दे रही अजब बहार अचकन झील मिल कर रही दे रही अजब बहार दुपट्टो जरी की बेल को झलकत को रखिनार दुपट्टो जरी की बेल को झलकत को रखिनार वो दशरथ सुत थारी चलगत प्यारी लागे म्हारा श्याम दशरथ सुत थारी चलगत प्यारी लागे म्हारा श्याम रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा श्याम होशियावर जी थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा श्याम उमराव जी हो बनड़ा उमराव जी हो बनड़ा बनड़ी की शोभा घनी मासू कही न जाए बनड़ी की शोभा घनी मासू कही न जा सिया जी की शोभा घनी मासू कही न जाए सिया जी की शोभा घनी मासू कही न जा प्रगट भई घर जनक के श्री मुख दियो दिखाए प्रगट भई घर जनक के श्री मुख दियो दिखाए ओके सरिया थारी जोड़ी प्यारी लागे म्हारा श्याम केसरिया थारी जोड़ी प्यारी लागे म्हारा श्याम सियावर जी थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा श्याम रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा श्याम उमराव जी हो बनड़ा उमराव जी हो बन सम्हारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बना समारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी की चरनारी दासी की जो जी राम बना समारी सिया सुकुमारी ने रघुवर बना समारी सिया सुकुमारी ने चरनारी दासी की जो जी म्हारी बाई सीता भोली डाली म्हारी बाई सीता भोली भाली माफ गुना सब की जो जी प्रभु जी माफ गुना सब की जो जी भूल चूक अपराध बने तो अपराध